tego dla całej tej gromadki. No i proszę posłuchać, jaki sielski obrazek się wyłania. Następnego ranka Felix wyszedł jak zwykle do pracy, a gdy Agata zakończyła już swą codzienną krzątaninę, Arabka zasiadła u stóp starca, wzięła jego gitarę i zagrała kilka melodii tak urzekająco pięknych, że z oczu aż trysnęły mi łzy smutku i rozkoszy. Śpiewała także, jej głos płynął w bogatych kadencjach, to wznosił się, to opadał niczym pianie leśnego słowika. Następnie Arabka wręczyła gitarę Agacie. Ta zrazu się wzbraniała, lecz potem zagrała prostą melodię, akompaniując sobie śpiewem pełnym słodyczy, ale nie tak cudownym jak ten, którym czarowała nieznajoma. Starzec wyglądał na urzeczonego. Wyrzekł też kilka słów, które Agata z kolei starała się przetłumaczyć Safi, wyrażających, jak mi się zdawało, najszczerszy zachwyt jej muzyką. No i nasz bohater, który opowiada całą tę historię, również czuje się na piękną muzyki, która nieraz doprowadza go do łez. Być może akurat nie ta grana w osobliwościach, no, ale spróbujmy. And when he has come to his father's There were minstrels and all, and they'll never go down to the broom anymore. All the ladies, they asked him, what makes the inn such pain? The broom, broom's funny, the broom, broom's fair. I've lost a sheath and knife I will never find again, and they'll never go down to the broom anymore. All the ships of your fathers are sailing on the sea. The broom, broom's funny, the broom. No proszę, słuchacze jednak są czujni i przynajmniej niektórzy dobrze rozpoznali w tych strofach, a w zasadzie w tych wierszach Frankensteina, Mary Shelley. Książka nie jest tak straszna jak filmy i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli określić ją jednym zdaniem, to przejmująco smutna, jako że Frankenstein, a w zasadzie stwór stworzony przez doktora Frankensteina na samym początku jest dobrotliwym stworzeniem, które pragnie cieszyć się życiem i przychodzi wszystkim z pomocą, kochać wszystkich i doświadczać rzeczy uroczych, ale niestety co jakiś czas, gdy tylko napotyka ludzi, dzieją się rzeczy okropne i w związku z tym nikt po lekturze tej książki nie będzie czynił wyrzutów stworowi, że akurat zszedł na złą drogę, szukając odwetu. A tymczasem napisał do nas słuchacz, który słucha nas w Szkocji. W związku z tym proszę uważać, bo stwór doktora Frankensteina i tam się udał za bohaterem, próbując go dopaść, i bywał również na Orkadach i w Irlandii. W związku z tym radzę nocną porą, podróżując tak jak nasz słuchacz samochodem, rozglądać się także i za siebie. Frankenstein, który słuchał muzyki, się wzruszał, a teraz kolejna zagadka i też myślę, że jak najbardziej na czasie. Wierszyk tym razem, a w zasadzie fragment, w którym czytamy: cóż to za rozkosz błądzić przez pokoje z panią muzyką we dwoje. Jak las jesienny świece w lichtarzach czerwone, a dzisiaj jest Wielkanoc. Dzwon rozmawia z dzwonem. O, wesoły jest serce moje. No właśnie. I skoro sobie państwo poradzili z Frankensteinem, to ciekaw jestem, czyjaż to Wielkanoc. I powracamy do muzyki, bo jak już wiemy, jakaż to rozkosz błądzić przez pokoje. Thank you. Landlosz, najnowszy i niewydany jeszcze, a jeżeli wyda się ta płyta i to niebawem, to nakładem Professor Production od Stefana ze wschodnich Niemiec. Już ją mamy. Być może jeszcze tej nocy powrócimy do tej monotonnej, ale jakże pięknej muzyki. Wszelako wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnej kurendy opowiadającej o wydarzeniach koncertowych w naszym kraju i zanim odczytamy to, co nazbierał dla nas Jachu, to przypomnę, że już chyba w przyszłym tygodniu, przynajmniej w czwartek 28 będzie grał Amon Amart w warszawskiej Progresji. Mogłem coś pokręcić, w związku z tym, jeżeli komuś bliska jest ta muzyka i chciałby się wybrać na ten koncert, proszę nie ufać mi w 100% i sprawdzić lepiej w internecie. W każdym razie zespół będzie i nie wiem, czy tylko w Warszawie, czy również i w innych zacnych polskich miastach. Jak wiadomo, sama nazwa wywodzi się z tolkienowskiej prozy i oznacza górę przeznaczenia. A jeśli chodzi o mity, które wydają się dość głupie i zalegające książkowe stronnice, to wydaje mi się, że w jakimś sensie Europa potrzebuje mitów, co pokazuje chociażby i to, co dzieje się obecnie na wschodzie. Doczytałem się, nie jest to tajemnica bynajmniej, że w Rosji ulubiony polityczny naukowiec Putina to osobnik, który opowiada o tym, że Rosja ma swoją misję szerzenia kultury lądowej i pobicia w końcu kultury morskiej, do której my przez przypadek się zaliczamy. Być może naczytał się naukowiec z Mordoru właśnie Tolkiena i wymyślił sobie swoją bajkę, ale w każdym razie mity bywają groźne. Jeśli chodzi o hitlerowców, też mieli swojego świra i jak to się skończyło. W związku z tym z pewnym niepokojem patrzę na to, czy przypadkiem ta wersja nie będzie obowiązująca, bo nie chciałbym w tej bajce brać udziału. Jeśli zaś chodzi o uzdrawianie Europy, to muszę powiedzieć, że swego czasu w programie trzecim mieliśmy bibliotekę. Ta biblioteka uległa zagładzie, ale można było w cenie przystępnej kupić sobie książki, które się na nią składały. Później leżał jeszcze w kącie stos książek, po które jakoś nikt nie sięgał. Miały coraz niższe ceny i gdy przyszedłem kiedyś do radia, miałem jeszcze trochę czasu wolnego, pomyślałem, że dobrze by było przy kawie coś poczytać. Skierowałem swe kroki ku resztkom biblioteki i wśród takich zacnych pozycji jak materiały z 9 plenu albo z jakiegoś zjazdu partii znalazłem Harry Salmana Uzdrawianie Europy. No i okazało się, że książka jest jak najbardziej polityczna, co dobrze nie wróżyło, ale po kilku stronach wciągnęła mnie zupełnie i dzisiaj uważam, że jest to jedna z cenniejszych pozycji, na które trafiłem. Harry Salman to filozof holenderski, który przez 10 lat wykładał na Uniwersytecie Karola w Pradze i opowiadał o tym, że Europa dzieli się na różne części. Między innymi określił Europę Środkową, która zaczyna się na północy daleko, kraje nordyckie, ciągnie się przez nasz obszar, aż po kraje bałkańskie i łatwo ją odróżnić od reszty kontynentu, zachodniego i wschodniego, tym, że wektor władzy jest skierowany z dołu do góry. Mieszkający w tym obszarze Europejczycy nie potrzebują żadnej władzy zwierzchniej, organizują się oddolnie i byle tylko rząd im nie przeszkadzał, potrafią zadbać o siebie. Natomiast jeśli chodzi o filozofię Rzymu, czyli tej kultury zachodniej i Moskwy, czyli imperium jak najbardziej wschodniego, tam władza wędruje od góry do dołu i nie ma już miejsca na obrotność i spryt obywateli, bo obywatele bardzo by chcieli, ale rozkładają ręce i mówią, no cóż możemy. Jeśli chodzi o Rzym, To na początku wszystkie drogi do niego prowadziły i wiadomo, władza centralistyczna. Później papież otwierał okno i błogosławił Urbi et Orbi, czyniąc z Rzymu również władzę centralną. I wszędzie, gdzie ta kultura doszła, czy to Paryż i prowincje, Londyn i reszta imperium, to się zaszczepiło. Natomiast nieporządek klanowy panował w Szkocji. Tam, za murem Hadriana, ta akurat filozofia nie miała miejsca. Sądzę, że jest to dość ciekawe i warte rozpropagowania, bo świadomość Europy jest czymś istotnym i wydaje mi się, że budowanie tej Europy Środkowej jest naszym zadaniem. Próbowałem Harry'ego Salmana do Polski sprowadzić na festiwal i nawet był na początku bardzo zainteresowany udziałem i wygłoszeniem tej swojej teorii na festiwalu Silmarillion, który propagowałem, ale potem dowiedział się skądinąd, że jest to festiwal metalowy i jego zapał do odczytu zelżał. A zatem czeka w kolejce. Różne bajki Amon Amart. Przypomnę, już niedługo przedstawi swoją wersję. Namart już niedługo w Polsce, a teraz sięgamy po kurendę przygotowaną przez Zjacha z Lublina i co czytamy. 18 kwietnia 2014 roku słuchaczy i fanów folk metalu za południowej granicy zapraszamy do Pragi na koncert zespołów Arkona, Percival Schuttenbach, Velikorus, Torc, Pancida. To czeska formacja. Koncert rozpocznie się o godzinie 18 w klubie Nowa Chmielnice. Trzeba wyjechać wcześniej, bo i klub znaleźć trzeba. A 19 podobny zestaw zespołów: Arkona, Percival, Schuttenbach, Velikorus, Torc, a w miejsce Pancidy Reborn ze Słowacji wystąpi w Brnie. Koncert rozpocznie się też o 18 w Fawalu. Fawal Klub. Takie rzeczy. 22 kwietnia również koncert Percival Schuttenbach w Bratysławie w Rendal Klub o godzinie, i tutaj już nie 18, a o 20. O tych koncertach mówiliśmy już. 23 we Wrocławiu Alibi Klub, Arkona, Percival Schuttenbach, Silent Stream of Godless Elegy, Hellrod, Netherfell. I bilety można kupić po całkiem przystępnej cenie, a w dniu koncertu no, dyszkę droższe. 24 kwietnia, następnego dnia w Warszawie, w Tygmącie, o godzinie 19:00 Żywiołak rozpoczyna promocję swojej nowej płyty Muzyka psychoaktywnego Stolema, która jest epką poprzedzającą wydanie pełnej płyty Obyczaje śmiertelne, nad którą muzycy jeszcze pracują. Materiał na obu płytach oparty będzie w większości na materiale etnograficznym Pomorza. Materiał wpisuje się idealnie w rok kolbergowski. Żywiołak zagra w nowym składzie: Robert Jaworski, Michał Stawarz, Kamil Strzyżewski, Patrycja Ziś, Olga Rębowska, a bez jednego z Robertów. 25 kwietnia Żywiołak zagra w Krakowie w klubie Piękny Pies o godzinie 20. 26 Żywiołak zagra we Wrocławiu w klubie Weekend o godzinie 20. 24 w Katowicach, w katowickim megaklubie Arkona, Percival Schuttenbach, Silent Stream of Godless Elegy, Hellrod, Netherfeld i, jak Państwo zgadują, bilety można kupić. W dniach od 8 do 10 maja w Toruniu odbędą się Juwenalia Słowiańskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które w tym roku rozpocznie zespół Percival Schuttenbach. Informacje o kolejnych koncertach w ramach Juwenaliów Słowiańskich wkrótce. 7 czerwca w klubie Dragon w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Dragon Folk Festu. O główne trofeum konkursu, czyli złotą fujarę, mogą zawalczyć zespoły lub soliści grający muzykę z szeroko pojętego nurtu folk, world and ethno. Termin nadsyłania tych materiałów to 9 maja. Ważną informacją jest to, że do konkursu mogą przystąpić laureaci poprzedniej edycji. Przypominamy, że do tej pory laureatami Złotej Fujary byli chronologicznie grupa Wid Lunia w czerwcu 2011 roku, zespół Dobroto w październiku 2011, inspirujący się muzyką celtycką Liafail w roku 2012, w 2013 zespół Same Suti. Szczegóły dotyczące koncertu finałowego pojawią się wkrótce. A już teraz nieśmiało przypominamy 27 września w Warszawie w klubie Stodoła Omnia. Tyle wszystkiego, a zgra się zupełnie na tych trasach Percival Schuttenbach i żeby lekko nie miał, u nas zaczyna. Percival, ale w tej wersji bardziej sofcikowej, bez Schuttenbacha. W związku z tym warto zwracać uwagę na plakat i orientować się, czy Percival jest akustyczny, czy bardziej dosadny. Dana pisze na facebookowym naszym profilu: wędrówki do lodówki. Podchodzę, otwieram, a tam Percival Schuttenbach. I faktycznie może tak być, bo będą zapracowani. Chyba najbardziej pracowity zespół folk metalowy w Polsce, a jeśli chodzi o wycieczki do lodówki, a właśnie jeśli chodzi o Wielkanoc, to oczywiście była Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha, który sobie po domu krążył z panią muzyką we dwoje. Dana Marzec opisała to, ale nie mamy żadnej nagrody, w związku z tym możemy tylko pogratulować erudycji, ale skoro wspomniała też o wizytach w lodówce, to jesteśmy przy Wielkanocy i przy Gałczyńskim. Wielkanoc gastropaty wygląda tak. Jajek nie można, szynki nie można, takosz nie można, szaszłyka zrożna, indyk, katafalk, kura, agonia, piwo, gafa, morderstwo koniak, mięso cielęce ani pół deka, chrzanik noc w męce, chyba do lekarstw, sosy satyra, Kabul testament. Swoją drogą ciekawe, co to jest Kabul. Zupy cholera, zamęt i lament, kawa depresja, wizje niedobre, rum epilepsja, cygaro obłęd. Ani fistaszków, ani pistacji, wszystko prowadzi do prostracji. Torciki zgaga, mazurki zgaga, mazurek szkodzi, tort nie pomaga. Pytam lekarza, co? A na to lekarz, gdybyś był bladszy, niech pan spokojnie w niebo popatrzy. I przyznam się szczerze, że ten ostatni dwuwers zbił mnie z tropu, bo gdybym miał w szkole odpowiedzieć, co poeta miał na myśli, miałbym problem. Ale Percival już za nami, a my powracamy do nowego, jeszcze niewydanego Landlosza. Dobijamy już do portu Nowy Lantosz. Za nami powrócimy, jak tylko płyta się ukaże. Do tej muzyki nie jest to jedyna nowość, która z NRD byłego do nas dociera. I w następnych osobliwościach hojną ręką będziemy tę muzykę serwować. Dzisiaj dzień szczególny dla półredaktora, jako że mimo podeszłego wieku debiutowałem. Nie było o tym w serwisie sportowym, bo też i chwalić się nie ma czym. Przegrałem w swoim pierwszym występie na planszy w Szermierce 15-10 i był to najmniejszy wymiar kary, ale gorycz porażki osłodziła mi wiadomość, że zdejmując maskę, mój przeciwnik przedstawił się jako pan Michał. A z panem Michałem w szabli, jak wiadomo, nie taki wstyd przegrywać. W związku z tym mogłem powiedzieć wstydu oszczędź i oszczędził choć trochę, aczkolwiek pałam rządzą rewanżu. I być może już za tydzień się odkuje. Za tydzień w każdym razie spotykamy się znowu świątecznie państwa. Ściskam, proszę się nie sponiewierać na święta. No i jeszcze na zakończenie muzyka cokolwiek dziwna.